اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها بإن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. صدق الله العلي العظيم. تشکر میکنم البته از قاری محترم جناب آقای بریسم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان، مهمانان گرانقدر. آسیب شناسی موسیقی، این چیزی که من تو نگاهتون میبینم اینه که مگه موسیقی هم آسیب شناسی داره؟ به قول قیصر امینپور، تا شور و شوق و شوردگی و ایمان و عشق و زندگی هست، دروازه زمان و زبان به روی شعر تازه باز است. تا نبض جوانی از جوشش خون جنون میتپد، جرأت و جسارت و گستاخی به آفریدن خطر میکند. چرا که شعر یعنی جرأت و جرأت یعنی جوانی و جوانی شاخه‌ای از جنگل جنون است. شعر ساختن نیست بلکه خواستن است. پس شعر یعنی خواستن و پیراستن و آراستن و جوانی هم یعنی همین رفتن و افتادن و برخاستن. در خدمت استاد عزیزی هستیم که مطالعاتش رو توی دبیرستان شروع کرده ایشون فردی ولایت مدار، اهل دل که جامعه اسلامی به ایشون افتخار میکنه. تو این قسمت از برنامه دعوت میکنیم از جناب استاد رائفی پور جهت سخنرانی به جایگاه تشریف بیاورند. با صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. خب خوبه، سلامت بشین، خدا قوت، الله سعادتک. خدمت شما عرض بشم که خیلی خوشحالم در خدمتون هستیم. منم عرب نیستم، من بلدم. خیلی خوشحال هستیم که در خدمتون هستیم. امیدوارم که جلسه خوبی باشه. دست پر بریم بالا، دست پر هم بریم بیرون هم بریم بالا، چون بعضی دست پر میشن اما میرن پایین. این بدترین نوع بلاییست که سر یک نفر بیاد. من اولین بار دانشگاه مختلفی زیادی رفتم. اولین باری که جهاد دانشگاهی برنامه دارم، حالا من واقعا این خاموشه. سه تا میکروفون گذاشتن جلو ما، سه تا خاموش. آره لا. یکی این فیلم رو ببینه جوک واسهتون درست میکنم. حرفی ندارم، حالا خودت. خدمت شما عرض بشم که آره تا حالا جهاد دانشگاهی برنامه نداشتم. کلی هم بحث میکنم که این چیه، این یعنی دولتیه، یعنی آزاده، یعنی غیر انتفاعیه. بعد فهمیدن نیمه پولیه میفرما. خب پس مشخص شد چی. خب مهمش همین بود. خب همونطور که دوستتون فرمودن آره زیاد وقت رو نگذرونیم. در مورد آسیب شناسی موسیقی ببینیم موضوعیه که به من گفتن بیام صحبت بکنم. مثلا شاید به خودم گفتن، میگفتن چه جمعی میخوان بیان، چه تیپی دارن، چه جوری هن، چه نقطه رو دوست دارن. من اونو اما چشم سمعم و تاعت اصلا من قبلا در مورد موسیقی صحبت کردم، سخنرانی کردم. حالا چون فرمودن سمعم و تاعت و ما حرفی نداریم، مخلص شما هستیم. در مورد موسیقی تو خوزستان صحبت کردن خیلی سخته، جدی میگم والا. چون آره یک استانیه که از اقوام مختلف در اونجا هستن، عرب، لور، فارس، همه داره، همه چی داره. خوبه، میگه از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما. این ایران خوشگلیش اینه که مثل یه گلخونه ایه که همه جور اقوام توش هستن. خیلی قشنگه، نگاه کن، از چین آدم اومده تو این منطقه، از عربستان آدم اومده تو این منطقه، هی فرهنگ واحد ساخته. اما خب از قدیم گفتن عرب و طرب، یعنی عرب به دایره تنبکش مینازه. از اون طرف لورام که ماشاءالله اهل دایره تنبکن، کار ما رو خیلی سخت‌تر می‌کنه، خیلی سخت میشه اوضاع. میگن یه خود، میگن که آقای بنده خود رو میخواستن شکنجش کنن، دست و پاشو بستن، دارتون وقت جلوش زدن. حالا هرچی بوده فرق نه، یعنی خلاصه موسیقی تأثیر گذاره. خب و استانهایی که اینجوری اقوام مختلف توش هستن واقعا میشه جز نمونه جاهایی باشه که میتونن فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز رو به کل بقیه مردم دنیا نشون بدن که میتوان با نژادهای مختلف بود. اما عمده افرادی که در این استان هستن یک دین واحد و یک مذهب واحد دارن، عمده. بله ما اقلیتی مثل صبی ها هم داریم، نمیگم نیستن، اما به هر حال پس عامل یک رنگی و یک شکلی اون عقیده است که و اون محبتی است که همه ما رو به همدیگه نزدیک کرده. در این هیچ شکی نیست، محبت اهل بیت همه تو محرم ها، تو هر نژاد و هر قومی که میخواد باشه باشه، واسه امام حسینش عشق میریزه، مشکی تنش میکنه، با شادی اهل بیت شاد میشه. این زیباترین عامل پیونده. و اما مغلی خان، به قولی او بنده خدا گفتن امام قلی خان، گفت و اما مغلی خان. و اما موسیقی، موسیقی واقعا یکی از عرصه موسیقی از مهجورترین عرصه هاییست که شناختی ازش وجود نداره و خیلی مبتلا بهشن. مثلا ما موسیقی به دنیا میایم، با موسیقی زندگی میکنم، با موسیقی هم میمیریم. مگه میشه موسیقی رو حذف کرد از زندگی؟ خیلی سخته. مثلا موسیقی فقط آوا نیستش که، مثلا اشتباه همین دیدیم، فکر کردیم فقط موسیقی آوا میشه موسیقی آوا. ریتم، ریتم، ریتم راه رفتن موسیقی داره. من بودا رفتم تو کوک جمعیت یه جا نشستم، دیدم مثلا چهار نفر با هم قدم برمی‌دارن. قشنگ یکی که میکنه اینا وای میسته، یه دقیقه با اینا راه میره، اونم با اینا قدم برمیداره، اصلا دست خودش نیست، بدون که بفهم. موسیقی خیلی جا هستش، اصلا استاد دانشگاه های ما با موسیقی مطلب می نویسن. موسیقی تو کلام آدم از سخنرانی میکنه همه تو خوابتون میبره. چرا؟ چون موسیقیش اثر دیاسپام داره. از دیاسپام سنگین‌تر میشه چی؟ لوراسپام. کلن میپکنه درفو. حالا نکته که اینجا وجود داره چیه؟ دقت بفرمایید. یا موسیقی هم هست نه هیجان انگیزه. طرف صحبت میکنه، تهییج میکنه. مثل خطابه هایی که خونده میشه. تهییج میکنه. تو جنگ ابو عبدالله وقتی میخواست به میدان بره رجز خون. رجزشو بر وزنی از شعر عرب و ادب عرب انتخاب کرد که تهییج کننده و تشجیع کننده بود. الموت اعلا من رکوب العالی والعار اولا من دخول الناری عن الحسین ابن علی آلیت اعلا امتنی احمی ایالات ابی امضی علا دین النبی. ببینید این اصلا تهییج کننده است. مثل این شعر عصار هست وقتی میگه وطن یعنی همه حس آره حب الوطن من الایمان بهشون دست میده، دست خودشون هم میزدن میگیره یه لحظه. خب این موسیقی اثر داره. حالا بگی یه نفر اثر نداره نمیفهمه، بگیز که نمیفهمه رو چیکارش بکنی؟ موسیقی میشه اثر نداشته باشه؟ آقا قرآن با موسیقی نازل شده. قرآن وقتی میخونی آهنگین بودنش احساس میکنه مسجع این نصر. موسیقی اثر نداره. اصلا که از معجزات قرآن و ویژگی زبان عربی اینه که بسیار آهنگینه، بسیار بسیار آهنگینه، تا جایی که بعضی از آیات قرآن جدا ریتم به خودش میگیره. من یه زمانی تو مسئول انجمن شعر یه دانشگاهی بودم، حالا بماند کجا، و هر روز میدم یه این شعرهای دریوری میخوندن. من همچی ارتباط باش نمیگیرم، نمیدونم چی چی اسمش، هم میزن شعر نو. ما شعر نو هم نیستش. خب مثلا شعر نیما رو آدم نگاه میکنه عشق میکنه، نیما یوشیجو. شعر مهدی اخوان ثالث رو گوش میکنم کیف میکنه، اینقدر قشنگ و عالیه. این حالا میبینم اقیانوس در چشمان من از آستین تو ابر بیرون آمد، من در مایتابه روزی سه بار خودم را میپزم. اونم چی میگه بابا؟ خل شده این بابا، چی اینجوری حرف میزنه؟ خب آقا با این حرف چی؟ یه روز من دیدم این شعرای نو اینجوری چیزو میخونه. یه روزم ما یه شعر بردیم گفتیم حالا گوش کنید ما بخون. آقا دیگه مثلا دبیر انجمن شعر اینا احترامون هم واجبه. ما هم شروع کردیم خوندن. آقا کلی عالی بود این شعر نو، بی‌نظیر بود، چقدر زیبا و این حرفا. بعد گفتن شاعرش کیه؟ گفتم یه شاعر عربه. تازه من عربی رو ترجمه کردم به فارسی، کلی فاتحه‌اش خونده شده. کردم ترجمه کردم چیز ازش نمونه که. بعد گفت این حتما از جبران خلیل جبران. گفتم نخیر، از اونم گنده تره. همینجوری میگفتن میگفتن تا اون چهار تا بیشترم بلد نیستن دیگه، اعداد غیره بیشتر اینجور چیزا، تا اطلاع غیروفره. جدی میگم اداه. یه نفر هستش آقا میگه ادا در میاره، یه نفر نه خودش این کار است، اون کاملا قابل تشخیصه. عرض کردم من ساحت شعر نو رو زیر سوال نمیبرم، من مثال برای شما آوردم. من خودم شعر نو میگم، ماسی شعر نو میگم، یعنی مهدی اخوان ثالثی. خب اما حالا اینجا شما میبینید که یعنی آره برای دوستام آهنگین و مسجع باشه شعرم. حالا اینجا میارم چی؟ گفتن کیو کیو؟ گفتم قرآن. سوره عادیات اومدم برای شما من ترجمه کردم. واقعا به قول واقعا همین قرآن بوده؟ باور نمیکردن. گفتم بخون. ترجمه قرآن آیه رو نوشتم رفتم دادم اونجا. فارسی ترجمه شده، یعنی کلی یه زبانی به زبان دیگه ترجمه شده، فاتحش خونده میشه. بازم اینا دست میزدن هورا میکشیدن. حالا این یه نفر عربی بلد باشه دیوانه میشه این شعر رو بخونه. نه این آیه رو بخونه. به خدا یک نفر علم و آواشناسی داشته باشه قرآن بخونه مات میمونه از این کلام سحرآمیز. حرف سه تو حرفا حرف انتقال پیامه. سلام سخن سپیک ترکم داریم سس. اصلا شما نگاه کنی حرف سه حرف انتقال سر و صدا و همه چی سه سوت و فلان، نگاه کن همه شده سه. حرف سه حرف انتقال پیامبریست، حرف پیغامبر حرف سه، درسته؟ شما میای نگاه میکنی میبینی عجب در قرآن چجوری رو این کار کرده در سوره موسوم به وسوسه. وسوسه در زبان عرب یعنی یه نفر پشت یه ستونی باشه یواشکی بیاد بگه برگردی قایم بشه، ببینم وسوسه نتونی پیداش کنی، یعنی منبع سخن رو نتونی پیدا کنی. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. این سوره رو میخونی نمیدونی چرا همچه حس وسوسه به دست میده، یعنی حسه رو هم میگیری. چطور اومده این کار کرده؟ همین سوره عادیات شما بخونی اصلا بی نظیره. والعادیات ضبحا فالموریات قطحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. تا همه رو آگفت همچی میدید چیه؟ اوی سخنت کم شده، یعنی یه وری. و ان الانسان لربه لکنود، جمع میکنه، یعنی میخونه خالی میشی به خدا. اصلا تو علم موسیقی میخونه خالی میشی، این آیه موسیقی اثر نداره. اصلا عربهای جاهلی وقتی قرآن آمد مونده بودن این چیه، مونده بودن، میگفتن این سحره مگه میشه، این کلام چرا اینجوریه، تکون میدادن ما رو، تکونشون میداد. اصلا اثرگذاری داشت. در زمانی آمد که فن خطابه در حجاز بیداد میکرد، یک سکوهایی زدن سنایی چهار طرفی بود مثل تئاتر چارسو، وای میستادن شعر میخوندن، اینا رد میشدن، این شیوخشون هدیه میدادن، سله میدادن، یه کیسه دینار میدادن، درهم میدادن، چه میدونم. بداهگو بودن، بداهگو یعنی میومدی با طرف کلکل میگره همونجا شعرشو میگفت تحویلت میداد. خیلی سخته. ما الان شعرام کوششی جوششی نیستش که. کوششی میگه یعنی چی؟ یعنی اول قافیه ها رو همه رو میچینه تا ته، بعد میشینه واسه اینا پیدا میکنه کلمه چی بگیم فلان. حالا چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. یه شاعری بود اومد پیش شاهی گفتش که ای شاه بزرگ، که کنم در مقابل تو عرض. مون بقیه شو گو الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض. گوی چی بود این، چه جو شعری بود؟ گوی شانس آوردی به یه چی رسیدم، یعنی بگم تو ته قرآن بعد میرفتم. خب والله بعد میچینن. بعد یه موقع هم هستش که یه شعر مثل شعر حافظ، آقا تو موسیقی چه از شعر صحبت میکنی؟ گفتم فقط موسیقی آوا نیست، ریتمو دارم اولش کار میکنم. یه شعری مثل شعر حافظ دیوانه میکنه آدمو، بی نظیره. این 60 جور معنی توش در میاد. چرا؟ چون حافظ، دقت کن عزیز من، حافظه، او حافظ کل قرآنه. بطون مختلف آیات قرآن بر این دل اثر گذاشته. شعر که میگه قرآنی شعر میگه. همچو منصور از مراد آنان که بردارند. یعنی چی؟ همچو منصور، مانند منصور، از مراد آنان که بردارند. و چی شد؟ هیچ کدوم. هر کوز مراد کم کند مرد شود، کم کن الف مراد تا مرد شوی. ها؟ کم کن الف مراد تا مرد شوی. همچو منصور از مراد آنان که بردارند. میبینی یه مصرا گفته، یه مصرا 60 جور معنی توش میزنه بیرون. این هنر یک شاعره. حالا اینو با موسیقی گفته به ما یا نه؟ بله. ریتم داره این شعر؟ نداره؟ شما نونوای سنگکیتون رو من مردی موسیقی رو ازش بگی فلج میشه. اصلا باید بندری برخصه تا بتونه اونو جا بذاره تو تنور بفرسته. اینا اوتوران رو ریتم بنده خدا. غیر اینه؟ حالا بگو آه این حرکات موضوع زشت چیه داری شما انجام میدی؟ حق نداری شما حرکات موضوع انجام بدی. نون رو نمیتونه، ربات که نیستش، او ریتم میگیره با این کارش. آرشگاه میرید دقت کنید، چشاتون رو ببندید، به موسیقی قیچی این آرشگر گوش کنید. میگه تق تق تق تق، دوتا بیرون میزنه دیگه بی خود، دیدید؟ که موها بریزه. اما اونا رو هم با موسیقی میزنه، تق تق تق تق تق تق تق تق، همینجوری. ببینید موسیقی قشنگ داره برای شما. او اگه اینجوری نزن اصلا نمیتونه موهای شما رو بزنه، دست خودش هم نیست. اگه شما فکر کردی مثلا اون الان آمدانه مثلا سمفونی بتوون شنیده الان اومده اون رو کله تو اجرا کنه، نه، این اشتباه باطلیه، این اصلا اینطور نیست. پس موسیقی از زندگی جدا شدنی نیست. بابا تو با موسیقی مینویسی، با موسیقی راه میری، با موسیقی میخوابی، با موسیقی بیدار میشی. مثلا انسان اولیه هنرهای هفتگانه داریم دیگه، هر کاری کرد شد هنرهاش. آتیش درست کرد ما شد شروع رقصیدن دورش، بگی شد همین حرکات موزون رقص. شروع کرد آو فلان سر صدا در آوردن خوندن، این شد یکی دیگه. همینجوری رسید که الان هفتم شد سینما، هشتم هم حالا میگن انیمیشن یا تلویزیون، حالا دعواست بینشون، کاری نداریم، مهم نیستش. پس ندیدن این مطلب بی انصافیست، یعنی ما بیام اینو نبینیمش بگیم نه نیستم چی چیزی وجود نداره و بیخردیست. اما دیدنش هم چیه؟ آقا من سوال از شما دارم، موسیقی آب یا داروه؟ داروه، موسیقی آب نیست چون هی تغییر میکنه، اما آب یکیه واحد. حالا آقا عزیز دل من اومدی پیش من دکتر، اومدی میگه که گوشه ناخونم کنده شده، میگم خب، میگه اینا سوسول تشریف داری، مثلا شما اومدی سوسول تشریف داری، میگه که گوشه ناخونم کنده شده، میترسم دل رودم بزنه بیرون، خرجش چیه؟ بیا نگاه کنم، یه قطره بتادین بزنم و یه چسب زخم، میگم بود برو خدا بده از این مریضا 15 تا ویزیت داده. بعد یکم هستش من پزشکم دیگه، میگم که شما خب پای چپتو قطع کن عزیزم از زانو، بعد یه دو پاکت قرص ضد بارداری بده به نای محترم بره. میگه دکتر خول شده، نمیگه خب میگی دیگه، خب خداییش میگی. حالا حرف من اینه، چطوری هر داروی روحی رو شما میگیری؟ اینجا اینجوری بخوام بهت بگم دکتر خوله، و اون موقعی خودت اگه خودت این دارو رو بگیری نمیگی من مریض خولم، و میگی دیگه، هر کی فک فامیلات هم میگن ننه بابات هم میگن خوله این پسر ما، این بچه ما خوله، رفته میشه دکتر ناخونو کنده شد گفته پاتو باید قطع کنی. اگه بپذیری در عقلت باید شک کرد، چرا اینجا تو حوزه روحی هر چیزی رو میپذیری؟ میشناسی اصلا موسیقی رو؟ نه، با یه چیزی باشه، یه دایره تنبکی باشه بزنه، آمبول دیمبولی باشه، ما ریتم رو باش بگیریم. بابا والله بلا اینا علم داره به این اثری که موسیقی روی بدن میذاره، در حد صدم ثانیه است اثرگذاریش روی اعصاب. آقا پسره بوده، حالا شماها که این کاری نیستید، اونا که بیرون دانشگاهی هم دارم میگم، پسره بدی بوده، حالا قدیمات شیطنت کرده بوده با یه دختری دوست بوده اصلا، آره باریکشالله بین میگم اینا بچه خوبه. آقا زده اون موقع فلان آهنگر گوش میکرده، الان 15 سال گذشته ها زن و بچه داره، یوهای اون آهنگر که واسش میذارن وا میره. چی شد یادم افته تو مترو این آهنگ بچه های کوه مدرسه والت، بچه مدرسه والت موبایل اومده، ما خودم جز از اون کسایی بودیم که اولین کسایی بودیم که آهنگو گذاشتیم، بعد خز شد گذاشتیم بذار بقیه استفاده کنن. من یادم زنگ میخورد موبایلم، میدیدم 40 نفر برم میگن اینجا نگاه میکنن، یاد بچگیاشو میافتاد. نوستالژیکه موسیقی اثرگذاریش یادت نمیاد، به خدا یه موسیقی رو بچگیت گوش کردی بده، همین الان سوژه شده دیگه، کارتونا رو دارن میذارن تلویزیون تهران، کارتون میذاره زده فلانی از مثلا فلان شهر 55 ساله زیرنویس میکنه آدم ما آبروزی چیه. خب نه اثر گذاشته روش عزیز من، مگه میشه اثر نداشته باشه؟ موسیقی یعنی همین، یعنی به آنی شما رو شرطی سازی میتواند، شرطی سازی رو احیا بکند، شما شرطی میشید در یک حالت خاص، کافی چند باره موسیقی پخش بشه برای شما، بعد دیگه شرطی میشه. من همین بلا رو سر دانشجوام میوردم، من استان خوزستان من سال دو بار حداقل میومدم، حداقل قدیما راهیان نور دانشجو میوردم، خیلی حال میکنم با این سفر راهیان نور، تا دو سال پیشم هر جوری بود خودمو میرسوندم بازم دیگه، خیلی سرمون شلوغ شد، یه سالش که اصلا ایران نبودیم، پارسال هم واقعا نتونستم بیام، برنامه‌ریزی کرده بودم اما واقعا بنا دارم امسال بیام، دوباره بیام. این دانشجو رو که می آوردم اینور من می بردم، سیستم سر کچر این بدبخت اوستا شده بودیم دیگه، ما چند تا بی سیم چی داشتیم، بهش گفتیم بی سیم چی، این اکوهای همراه براشون بند برزنتی دوخته بودیم می‌ریختیم رو پشتشون، اینا اکو رو با خودشون میبردن، یه آنتن الکی هم زده بودیم سرش، حس لاقل بیسیم چی بگیریم، بچه که حالا 20 کیلو داره میکشه بذار خوش بشه. خدمت شما عرض بکنم این میدوید و سه تا بود، یکی جلو یکی مونده به آخر، یکم تقریبا یه مقدار به آخر مونده، یکم وسط، یک موسیقی سخنرانی هر چی بود پخش میکردم. من اینا رو شرطی کرده بودم این 6 7 روزی که ما تو خوزستان بودیم، موقع صبح بیدار شدنشون، موقع رفتن به یک مکان زیارتی رو میرفتن میدیدن، مثلا فکه میرفتن اون منطقه رمضان میرفتیم، شلمچه میرفتیم، بر اروند میرفتیم، موقع برگشتن این موسیقی رو برای اینا میذاشتم، خب بدون این که بفهمن همشون شرطی شده بودن. بعد برمیگشتیم دانشگاه، من موقع شاهرود بودم توی دانشگاه، من اینا میدیدمش مثلا میاد به من سر بزنه، خب من عمدن این آهنگ رو توی گوشی میآوردم میزدم مثلا میاد به من سر بزنه حال احوالی بپرسه، تا میزدم این انگار برق میگرفتش این بچه، ای من این آهنگ رو میخوام، من این آهنگ رو میخوام، از هر تیپ و هر لباسی که میخواد باشه. آدم است یا نه؟ بله. شرطی میشه یا نه؟ بله. اثر موسیقی وقتی انقدر توی شرطی سازی اهمیت داره، پس میتونه به آنی و به سادگی شما رو از فضای عقلانیت دور بکنه. یک سوال اساسی که قادر به پاسخ هم نیستیم بهش، ما وقتی یه آهنگی رو گوش میکنیم چی یاد میگیریم؟ چی یاد میگیریم؟ یعنی چی الان من یاد گرفتم؟ مثلا من اومدم امروز سخنرانی 4 تا نکته یاد گرفتم، نه 2 تا جوک یاد گرفتم حداقل اینطور. جز شعر اون موسیقی، یعنی شعرشو یاد بگیری، حفظ بشی شعرشو، درسته؟ هیچی دیگه یاد نمیگیری، هیچی دیگه. خوب دقت کنید، جز شعرش، که اونم جالب بدونید شعرش هم شرطی میشی، بهت بگن بدون آهنگ بخون نمیتونی بخونی. یعنی برای اینکه اون ابیات یادآوری بشه باید چیکار بکنی؟ با خود مرور میکنی همون آهنگ رو بخونی، یعنی حتی شعر رو با آهنگ شرطی شدی تو یاد گرفتی، درسته؟ اما در عوض به سادگی موسیقی توانی اینو داره که به سرعت شما رو از فضای عقلانیت خارج بکنه، یعنی همچین رو احساساتت ور بره، وا بری مثل پنیر، مثل کره، بعد وا بدی. احساسات یک نفر رو میشه به سادگی با موسیقی تحریک کرد، به سادگی. هم مثبت، آقا این بده یا خوبه؟ من نگفتم بده، دقت کنید، هنوز نگفتم بده، میتونه هم خوب باشه هم بد. آقا به کشورت حمله کردن، تو میخوای جووناتو تشجیع کنی برن دفاع کنن از شرف و ناموست، از موسیقی استفاده میکنی، مارش حمله میزنی، توی این مارش فکر شده که چه آلات موسیقی چطور استفاده بشه که اینا بتونه بشورونه. اصلا مال اروپایی هست دیگه.